الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. آیت کې خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او بل قسم دی د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ریته حسن معاشره وي. او مطلب د آیاتونو دا دی، عام قانون ذکر کوي، اگر که خطاب پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، لیکن قانون دی د امت لپاره چې کله دې یو بند سره په دین کې الله په حکم کې خپل کور کې اختلاف جوړ شي، او دا اللہ پا حکم فیصلہ نہ کئی او اتفاق نہ کئی، نو آیت مطلب دا دے چی پری اے دے چی تا سر پا دن کے اتفاق نہ کئی، تا سر پا دن کے اختلافات جوڑی، تیو قسم عمل کے قبل قسم عمل کئی، ستایو قسم عقیدہ و نظریئی او داغی بل قسم عقیدہ و نظریئی، حکم داد چپریئے دکنا. لیکن اول دا حالت پا نبی علیہ السلام راغلو، اگر کا نوعیت یا دانو کیفیت یا دانو اصل خبر اداو چې نبی علیہ السلام اراده کړی و د یو بل نکاح، سره دې نه چې نه پوری یا دې نه زیات او کم دغه بیان وی، لیکن مسئلہ پا کرالا حضرت زینب بنت جحش جدی صورت کے بعد آگی تفصیل راضی، کلا چنور و ازواجو تا پتاو لگی نا ناگی دا مطالبات تدید وجن شورو کرل دا نچ داگی کالو تاجتو جامو تاجتو تو دنیا نور سامانونو تاجتو تغیدی تیس جتنو، خدای یو بانا جوڑ اکڑا او در طولو خلاصام داو چی داری یوید نبی علیہ السلام سرازیت محبتو اواریو بدا حرس کو چې ما سره زیات وخت تیر کی، ما سره زیات ناستئی، پیغمبر دې کنا عظیم الشان دا ناستاو دا مرګرتیا هو بل چا تنو حاصل، اخ ډیر دی او خیر او د برکت سبب دیو جنای دا نبر داش کولا چې بل بی بی راشي او سو وخت پکې غي سره وباسي زمونږ په دې وختونو کې وکمه راشي، زمونږ په دې ملاقاتونو کې و نقصان راشي. نبی علیہ السلام چې مونږ سره د خپل عادت مناسب کما ناست کوي ناوی کې او فرق راشي، نو دیو جنې مطالبات شروع کړل چې مونږ دا غواړو، زمونږ دا ضرورت دی، دا ضرورت دی. نبی علیہ السلام دا غی نه پریشان شو، هغه یې ونکو اولان نو مسجد نبوی کې یو مشروبه وا داس یو کوارټر غونته و برا دویم چت کې ناغی کې ناست، میاشتې پورې وخت یې هغې کې تیر کړ، کور ته نه راتو، خپه شو. د دې وجې نه چې زه څه کوم او دی څه کوي، ما ته الله یو ډېره لویه ذمواري حواله کړې ده، یو عظیم خدمت ته زما په ذمواره، زه وایم چې ما دا ورسولې. ادی په لمه ته مشکلات جوړیږي نو په کور کې راته جوړیږي. نو بس دا به خی چې زه به بیا ناراضم. چې دومره روزه وشوې نو خبره خوره شوه، لیکن صحیح خبره او رښتینی خبره خو نه کوي څوک. خبره داسې خوره شوه چې نبی علیہ السلام خپلو ازواجو بیبیانو لا طلاق ورکړی دي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چې ما سره عمر غرهو، ما هغه نمبر یې خو چې ورځ به تزي نبی علیہ السلام سره، نو چې هغه سویلی او تاوری دلی نو هغه ما ته وای بل ورځ به زم مونږ داسې نمبر یې خو تا ورځ باندې زما مرګره لاړ چې واپس راغی، ما ته ورو ډباو او وی چې حدثان امر عظیم ډیر ناشنا کار وش. هغه وخت کې مونږ سره دا یره و چې د یمن نه حمله کیږي په مونږ باندې، ما ته وی چې ولې غسانیانو حمله وکړه، هغه وی نه د دینم لویه خبره ده. ما وی څه خبره ده؟ وی خبره ده چې نبی علیہ السلام اول ازواج متطهرات له طلاق ورکړي. نو بس زرا روان شوم، رالم نبی علیہ السلام چې با کمره کې ناستو، نغې تعجبه سیړې وا، بس یو غټ لرګی و هغې کې پوړې کړي ویکړي ویکړي پاغې بخوتو، پاغې یو غلام ناستو پیز دوړندې کړي. ما ورته وویل چې استأذن لعمر، تلار شاو د نبی علیہ السلام نه اجازه غواړه چې عمر راغله. فدخل ثم خرج فقال استأذنت فصمت، هغه لاړو بیا بار راغی، وای ما ته وی خو هغه خاموش نو واګیونه کو. حضرت عمر وی درالو مسجد نبوی کې د منبر سره کېناستما، نور خلقم ناس تو چا جړل او چا سکول سکول او ساتو شنو بیا ټینګ نشوم رالم. غلام تمه وی چې استأذن لعمر، لړشه اجازه تو غواړه چې عمر راغله. فدخل ثم خرج فقال استأذنته فصمت، بیا وی چې ما اجازه واغستو خو لیکن پیغمبر خاموشي وکړه. بیا لالم پدریم دل بیا لالم اما ورته وي هغه بیا راووته هغه سوال جواب وکړو چې هغه خاموش دی نو څنګه زرا روان شو نو ماته आवाज وکړه چې استاد نه لګا راځي اجازه تکړې زو ختم برا نبی علیہ السلام ناستو پچٹائی باندی او پا دیر ڈاڈا کی داغی چٹائی نخی وی پٹی مٹی جوڑی شیوی نور سونا بالخی چکم آغا امداسو چی سرمن نی سنڈا ککڑی وان ما پل دی پل دی رکاتو خو اپلیو لپور بشی پرتی ویسو نمائی جادتو اختو نبی علیہ السلام تم اسلام کو اب یا میں اتووی چی اتولقت نساء کا نا خبر رشان تطلق ورکڑی قال لا ناوی نا رشا خو سوک نوی کنا دا آیاتم دا سورت اہل عمران وی دغه وقت نازل شیو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ کل چه دی خلق تایو خبر راو رسی یا دا یری یا دا امن دی پلارو کی خوری او زی تین رسی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چگہ خبر زیتا و رسولا بیا نبی علیہ السلام پس وجبان دی رضا کو چی دے وسو تا دی پریشانے نخلاص چی دیر لوے بوجو پی موتا دا خپل کور حال اوی بی بی نمی اواغستو امی خارجا چگہ امانا مطالبہ اکڑا چی داشی نشتا داشی نشتا اما دې سټ نه ونیو چې دا وکه نبی علیہ السلام تبسم کو خور ورو طبیعت نه ابوج لري شو او دې کې دا یا تون نازل شو چلا رب العزت پیغمبر پاک ته وي چې دا د پریشانه خبر نه ده دا د خفقان خبر نه ده لارشا اخکارو تووایا پی دن کی شرم نئی یا ایوہ النبیو قل لے ازواجکا اے پیغمبر پاک اوائی اخپلو بی بیانو تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا کچریتا سوچ ارادل رہیں د دې ژوند دنیا او د دې د زیب زینت او د دې د ډول او سنگار د دنیا مخه ده د دې د نمایښ او د دې د سامان او دام خوخ دي جامع او کالی فتعالینا نراشه امتعکنا چې درکم تاسو لره د دنیا سامانونه او د دنیا فائدې متعنو سلوک شیخونو چې دې سوختونه آیو ته یاد کړو چې کالی بوم ډیری جامې بوم ډیری ولامان بومې وینځي بومې د دنیا سامانونه بومې دربکم دله وصرح کننا صراحا جمیلا او پریودم تاسو لرا پپری خودو خیستا خپ رضاو پسلا باندی خپ مشورا باندی خپ خوشالے باندی دیوبل نبا جدا شو زکای چی دوانا کارن کی گی زل را لګلم د پیغام د پاره چې دا ورسوان ډیر لوی کار دی زه غرسوم بلازی مواریا دا کوم مخپل فرض ایمان سبی ادا کوم تاسو ما تا رکاوٹ پیدا کوین دا نکی دا دیم دا قحل لے چی جدا بشو دیو بلنن زبا دیکار تا اوزگار شما مخبا می یوشی یو مخیز بشما او تو وای کنا نبی علیہ السلام راغی او ټولو ته د قصې وی جلانه بولې عزت حکم نازل کړې چې کو دنیا غواړې لکه څنګه چې خلق غواړي د دنیا سامان غواړې ته دنیا نمایش غواړې نو دربکم دربکم چې څومره غواړې خو لیکن ما سره وستا سو جون نه یې پریوام دما د اختیار الله رب العزت را کړې چې دا وته وایې بس او د دې خواخه چې هر څه جواب یې وکړ وان کنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره او کجر تاسو اراده لره د الله چل رضا کو چ الله رضا شي دغه زموږ مطلب دی نور څه ته ماجت نشتا او د الله پیغمبر غواړو ودار الاخرته او کور د اخرت غواړو فإن الله عد للمحسنات منكن اجر عظيما نبي شکه الله تیار کړی دی د داسې نیک عمل او د پاره پتا سو کې اجر ډیر لوی تا دو خبرې طول تهوي نو اول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چغی په جواب کې وی چې انی اختار الله ورسوله والدار الاخرته زه دنیا نه غواړم زه دنیا سامان نه غواړم زمال دولت نه غواړم ز الله غواړم او د الله پیغمبر او اخرت نو نور ورپسې هم د قصې جواب وکړ هغه ابتدا وکړه انورم اقه جواب وکړ هغه په قدم یې قدم کې خودو الله هم رضا شه دا غینا او پیغمبر هم رضا شه او بیا رستو نبی علیہ السلام تویلیو چی دی دیر بہتر جوابو کو او دیر لوی توکلیو کو نکت نور نکاو نکیو کنکی خودی بئی دی با دخپل حرم ننو باسی دی با دخپل ازوہ زوجیت ننو باسی در دی وجه نچی داغی خبر اللہ تدیر پسند شوا و غرش شوا و پیغمبر توم طول دقا جواب کو در نور سنو خورکاوٹو نبی علیہ السلام تا ارکاوٹ تا دی وجه نو منو چی اغسر بنیتی کولا بلکه د دې وجنو چې دا ریوي دا حرسو او دا شوق چې دا نبی علیہ السلام مونږ ته یوازې شو نو خوي او چې غنیږي نو بیا به زمونږه په وختونو کې په ټیمونو کې کمې راځي دا غي نشو برداشت کولې هر یوي وی چې ما سره وخت زیات واغستې ما سره ناست زیات وکړې او ما سره په کور کې مجلس او خبر ډیر وکړې هر یو داوی نو چې خپل نبی علیہ السلام به اراده وکړه د بل نکا نو دی باندې پریشانی رااله دا بنیت نو دا د هغه سره انتهایی محبت او دا د پیغمبر عظمت او دا د هغه یو شکریا وا چې الله مونږ ته په خپل ژوند کې د پیغمبر مرګرتیا نصیب کړه او داسې پیغمبر عظیم شان چې د ټولو امام دی په دې مطلب باندې دا خبرې کولې. نو یقینا الله تیار کړی دی ګوروي عدا للمحسنات منکن اجرا عظیما، تیار کړی دی خدا غا چا د پاره چې محسنات دي. محسنات څه دي؟ چې الله غوره کوي، پیغمبر غوره کوي او آخرت غوره کوي. موسرات دنیا پرېږدي دته ویلي، او من کن کې من بیانیه دی، تبعیض نه دی چې ګنې بعضې پکې داسې وي بعضې پکې بل شان وي. نا من کن ټول مراد دي، چې ټول ازواج متطهرات محسنات او ټول اولاد الله دا بشارت حاصل لے چې اجر عظیما، ډیر لوی اجر بوله ورکي. دا یو خطاب پیغمبر ته او حل اوشداغی مسئلی خبره ختم شوا. دومره لگ حالیه و اللہ سنا تکا مخی ویلی وکان اللہ و لا کل شین قدیرا، دخو اللہ تارو سکار نده. دغسی هره مسئله چیگه نا پا مخلوق بانده لوی بوجی سرمن و اسمانی چی دا بسنگ چل کیه دا بسنگ چل کیه، او چی قرآنو گوره نا پا یو ٹکی کی داغی حل راشی خواه. زکاغا سالی کوئی ربما، ربما تجزع النفوس من الامر له فرجة کحل العقالی، دیر زل خلق فریاد کئی فریاد کئی دیو کارنا چی داو سنگا کیه نا دیر اگرانا دا وٹا پریشانی وٹا مسلی. او لہو فرجتن کحل لعقالی، اگر دی پارداسی ہو آسان جوابی لکا اخلی چی گوڑا پرانزی او دانگی مداد مسائل و حل قرآن کی دیکھا. نوس خطاب کی ازواج متطہرات ہوتا، ولی جواب ډیر صحیح راغی او خبر از اللہ دا رضا شوا. نوس وتا اللہ خطاب کی چیان سان نبی، اے ازواجو بی بیانو دا پیغمبر، من یأتی من کننا بفاحشت مبینت، اغا سوکو چراتلو کی پتاسو کی پا بد اخلاقی اخکاران، مراتینا بد اخلاقی دا، یزاف لال عذاب و زیفین، دوچن بکلیشی دیلر عذاب و دوچن، مرتبام دیر اوچتا دا، دچا مرتبہ چی اوچتای، ادا غن غلطیوشی، نو سزایم دیر اوچتای، سزایم دو چندی. نو کستا سنا دا پیغمبر پا حق کی بے ادبی اوشوا، چاگا ام خاپا کو اگتا ام پخپل کار کے رکاوٹ واچاو، نو گر عذاب با ام دو چند شی. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، و یقینن دا کار پا اللہ باندھڑی رسان دے. مخلوق تارا خبر اگران، اللہ ہی ماتا اس کار نہ دے. زکا مقصد داو چدا پیغمبر دعوت ارسی مخلوق تاو دا دین نے خبر کی، دنیا کے رنارا ولی دیر الوی تیار دا، او دتا پا دیکھ دیر مشکلات رازی، ہر وقت مصیبت کی او پا پریشانے کی. نو پکار دادی چه د دسره په جون کې کم مرګري کنا، چې هغه وسره تعاونو کې هغه ول تسلی ور کې چې د ظلم مضبوط شي، نو چې هغه وته مسلې جوړي دا ډېر لوی نقصان دی، ډېر لوی فساد دی. دا پکې یو قسم زور نه رااله نور بشارت مخ کې حاصل شو چې ټول محسنات یا ازواج مطهرات خپل رب العزت خپل عظمت بیانې کنا چې ګوره ز قانون نه بدلوم زما قانون چې څنګه یې نو هغه به یې عدل او انصاف دی ته وی چې هغه به یو غریب د پاره اومي هغه به یو امیر د پاره اومي هغه به یو ادنا امتی د پاره اومي نو هغه به د پیغمبر د پاره اومي دي کې فرق نه یې کنا ها اسلام په دې باندې ممتاز دی د نورو دینونو نه دا یاتونو اصل مطلب او واضح مطلب هم داو نور مفسرینو چې پکې سکړی دی هغه څه خاص سند نشته دی بے اصل خبرې بازی کوي داسې چې یاد کړی نمونه اغستی چې پلانه داوي لکه تو سره وي دا ری یو هغه مطالبه جدا جدا نقل کړی دی دا ټول د روح خبرې خصوص کوس ته خدای نه نېریږي نو دا وزه حد کم ځای کېو څوک ناستو سره ځای کې دې دا مطالبه دا غي مطالبه مطلب نو دا غي اصل مقصد دا او چې د پیغمبر وخت مونږ ته زیات شي او مونږ د دنیا ډیر فائدہ حاصل کو او د په مرګرتیا او په ناستا په مجلس کې مونږ الله ته نږدې شو ځکه ډېر سبب د نزدېکته کنه الله سره دغه وجه واصل نو قران دا غي حل راولې او د پیغمبر حسن معاشره بیان کړه او مطلب تدارا او چې وس په امت کې هر خزا پل قاون سره په دین کې نافرمانی کوي دا عقیده صحیح وي او د دین هغه د الله د دین خدمت کوي او د نه پری دا ولا بل مخ کوي نو د قران فیصله دا چې پری نور لګي دا اصل مقصد او آیات مقدسه کې آخر دعوانا.